Нараджэнне беларускай майстроўні я назваў цудам не таму, што хацеў узвысіць ці прыўкрасіць гэтую з'яву, а таму, што не знаходжу ёй рацыянальнага вытлумачэння. Чаму менавіта ў 1980 годзе, менавіта на філфаку БДУ і менавіта гэтыя людзі, здавалася б, на пустым месцы, ажыццявілі этапны зрух нашай гісторыі, адгарнулі яе новую старонку, на якой словы «незалежная Беларусь» выглядалі ўжо не толькі мрояй паэтаў і дысідэнтаў, а рэальнай мэтай для дзясяткаў, а потым соцені тысяч усвядомленых грамадзян. Тое, што вы чуеце і чытаеце ў гісторыі аднаго цуду, гэта не казка, а спроба запоўніць пустату ў найноўшай беларускай гісторыі, паказаць усё, што адбывалася з краінай і нацыяй за апошнія 30 гадоў, не ўпала з неба, а мела свае зразумелыя прычыны і свае бачныя пачаткі. Я назваў майстроўню цудам якраз для таго, каб выйсці з інфернальнай плоскасці ў рэальную, зняць з гэтай гісторыі зарок маўчання. Мяне раз-пораз здзіўляе, чаму наша высокаадукаванае і ўладацэнтрычнае грамадства, якое перакананае ў тым, што цалкам валодае сітуацыяй, калі-нікалі раптам змаўкае і з адсутным выглядам праходзіць міма таго, чаму не знаходзіцца рацыянальнага вытлумачэння. Быццам з усеагульнае згоды ўсе пагаджаюцца, што чагосьці проста не было, замест таго, каб прызнаць, што было, але міма нашае волі і нашага разумення. Адбыўся цуд альбо адбылася фатальная трагедыя, як, да прыкладу, тая страшная трагедыя на станцыі метро «Няміга». Кравіны нібы помнік усталявалі няшчасны выпадак, выпадковае здарэнне, і зноў разышліся з чыстым сумленнем адныя ў царкву, але ж большасць на хатах. Дзякуй Богу, што мяне не было там. Зарок маўчання мае вынікам тое, што ў грунце нашай гісторыі, ў грунце, па якім мы ўсе ідзем, утвараюцца яміны, багна і пасткі. Мы зноў трапляем у іх і зноў робім выгляд, што нічога не адбылося, бо мы вельмі самаўпэўненыя, адукаваныя і ўладацэнтрычныя, хоць прастое не маем ніякага ўяўлення, куды мы ідзем. Гэтак у большасці выпадкаў мы самі забяспечваем сабе назаўтра новыя цуды і новыя фатальныя трагедыі, бо, не атрымаўшы адэкватнага тлумачэння, яны маюць уласцівасць паўтарацца. Увогуле чалавечая прырода і інстынкт самазахавання мусілі б у такіх выпадках перамагаць нашу пыху валадароў сітуацыі і прымушаць нас пагадзіцца, што бываюць не толькі матэрыялістычныя вытлумачэнні і што мы ніякім чынам не можам уплываць на збегі зорак, якія іншы раз цалкам завалодваюць нашай сітуацыі, і мы, зразумела, падпарадкоўваемся ім, але ні за што на свеце не згодныя прызнацца ў гэтым – нават самім сабе. Між тым, прыняць тлумачэнне астролага – тое самае, што прыняць рацыянальнае тлумачэнне, бо тут ключавое слова «прыняць». Гэта значыць нешта рабіць, неяк мяняць пляны забудовы, пераносіць аб'екты ў іншае месца. Але пыха валадароў сітуацыі перамагае. Што гэта мы будзем лічыцца з нейкай інфернальшчынай? Так было і тады, калі беларуская майстроўня ўчыняла вулічныя пратэсты супраць будаўніцтва метро «Няміга». Прынамсі, так гэта запомніла тагачасная студэнтка, а сёння дыпламаваны астрапсіхолаг Ірэна Папурэнка. Лінія, якая ідзе праз Нямігу і далей на праспект Дзяржынскага, гэта такая плутанічная лінія, якая наносіць пастаянна нейкія удары, таму там пастаянна будуць экстрэмальныя сітуацыі. Таму што там, як казаў яшчэ Павел Глоба, энергетычная дыра. Все это звязано с тем, что там были татарские могилки поднятые, и души этих неупокоенных людей, они нам хотят давать некие знаки, а мы чомусь на их не зважаем. Я памятаю, не здарма калісьці майстроўцы баранілі гэтае гістарычнае месца і патрабавалі метро Няміга знесці ў бок, каб абараніць гэтыя могілкі. І нам тады не ўдалося. Я памятаю, як мяне міліцыянт з вёскі хлопец біў палкай і гаварыў на трасянцы: «Гавары, сука, па-рускі». Я казала: «Ненавіжу гада». Таму, і дагэтуль кажу свайму сыну: «Ты ведаеш, там міліцыянская палка, яна такая балючая, таму што ж, атрымала я за спадчыну трохі палкай, і ладна». Мова у нас як апазнавальны знак тых, хто хоча ўсё сабе растлумачыць і дзейнічаць у згодзе з гэтымі тлумачэннямі. Для тых, у каго сітуацыя пад кантролем, гэты знак нібы чырвоная ануча для быка, які пастаянна перажывае ўнутранае змаганне, каб заставацца быком і жорстка глушыць у сабе голас чалавека. Гэта самае важнае, а не тое, што адбываецца вакол і чаму няма тлумачэння. Ні будучыня, ні яміны пад нагамі, ні эмоцыі роднасці не павінны кранаць душу і розум чалавека, які выбраў сабе аблічча быка. З іншага боку, мова – гэта знак для тых, хто мысліць і прагне гэткімі ж думкамі і гэткім жа прагненням, што і ты. Ірэна Папуренка зразумела гэта, калі паступіла на філялогію БДУ. На філфаку было два аддзяленні – расейская і беларуска-расейская. Ірэна паступіла на расейская. Я помню, что у нас был такі першакурснікаў вечарына, дзе рускае аддзяленне склалася ў праграму на беларускай мове, а беларускае аддзяленне склала па-расейску. І у залі выпадкова быў Сяржук Сокалаў-Войш і Сяргей Запруцкі. Яны так здзівіліся, што што-то за рускі такі факультэт прыйшоў рускай філалогіі, які размаўляе па-беларуску, усю праграму зрабіў па-беларуску, вельмі ганарыцца, што ён гэта зрабіў. І так як была гэта ініцыятарам гэтай праграмы, да мяне падышлі, а яшчэ Вінцук падышоў у вячорка і кажуць: «А ты адкуль?» Да, я кажу: «Я от паступіла, сама я нарадзілася ў Крычаве, Магілёўскай вобласці, і ганарушыся сваім месцам, таму што там пачыналася паўстанне Васіля Вашчыла, і мяне бацькі заўсёды звалі за мой такі жыццярадасны характар Вашчылкай крычаўскім». І так от мы пасябравалі, яны запрасілі мяне ў трох прыйсці, так я прыйшла ў майстроўню. У нас быў унікальны курс. З гэтага курсу выйшаў потым драматург паэт Ігар Сідарук. Гэта мой аднакурснік, аднагрупнік, мы дагэтуль з ім сябруем. Потым Інэса Кур'ян, якая стала перакладчыкам з польскай мовы. Наталля Кучмель, это ўсё наш курс. Там быў у нас яшчэ Сергій Руткевіч. Я ведаю, што зараз ён выкладае у Вітебскім універсітэце і, здаецца, таксама беларускую лінгвістыку. Унікальны курс – гэта асобная тэма. Да прыкладу, з майго курсу на журфаку выйшла шмат вядомых літаратараў і дзеячоў журналістыкі, цэлых два дэпутаты Верхоўнага Савету, не кажучы пра тое, што пяцёра былі сталымі ўдзельнікамі майстроўні. Што да самой майстроўні, дык тое, што яна ўзнікла менавіта на філалагічным факультэце, тлумачыцца ці то збегам абставінаў, ці то збегам асобаў, ці ўвогуле роляю аднаго чалавека, Вінцука Вячоркі. А можа быць і нечым яшчэ? У мяне адназначнага адказу няма. Адкуль што бярэцца і чаму менавіта там і тады? Калі майстроўскі цуд пачаў імкліва пашырацца, сталі ўзнікаць суполкі і ў іншых месцах. Тут зразумела, што і адкуль. Незразумелы першапачатковы імпульс. Зрэшты, адкуль узнікла жыццё і што гэта такое, таксама цуд і таксама загадка. Ужо ў іншую эпоху ва Універсітэце культуры з'явілася суполка «Этна». Паводле характару дзейнасці яна падобная да майстроўні. Чаму этна ўзнікла менавіта там і тады, таксама загадка. І чаму такія суполкі не растуць як грыбы паўсюдна, як было ў майстроўскія часы? Мой асцярожны адказ, бо няма на тое поклічу часу. У майстроўскія часы такі покліч быў. Пра гэта сведчыць і прыклад Ірэны Папурэнкі. Учорашнія школьнікі паступаюць на расейскую філялогію, але першую ж самапрэзентацыю робяць па-беларуску. Пры тым, што студэнты беларускай філялогіі прэзентуюцца, як звычайна, па-расейску. Чаму? Ну, таму што ж у школе фактычна беларуская мова выкладалася так сабе, там было, як і зараз, вельмі мала гадзінаў адведзена на беларускую мову. І мы з расейскіх школ не маглі дазволіць сабе канкурэнцыю з дзецьмі, якія праходзілі на беларускую мову і літаратуру з вёсак. Мы ўсе былі такія вельмі звычайныя, здаецца, а з другога боку мы ўжо так асэнсавана размаўлялі па-беларуску, і калі я абараняла сваю курсавую на першым курсе, называлася на народны тэатр «Батлейка», я абараняла па-беларуску. І камісія, якая прымала ў мяне абарону, вельмі так была здзіўлена і казала, чаму гэта вы на расейскай філалогіі абараняеце курсавую працу на беларускай мове па беларускай батлейцы. І тады я адказала, сказала, шаноўная грамада, мне вельмі дзіўна, што ў беларускім дзяржаўным універсітэце у мяне беларускі пытаюцца, чаму я абараняю курсавую народнай мове. Я атрымала выдатна, таму што ў камісіі там былі людзі, якія мяне падтрымлівалі. Гэта быў Літвінка Васіль Іванавіч. Мы з ім з'ехалі пасля гэтага на Палесе і там пісалі фальклор, а потым я праводзіла сваё першае ў жыцці купальня. Сама вучыла Палешукоў правіць купальня. Вы слухаеце радыё «Свабода». Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Ірэна Папурэнка. Нездарма бацькі называлі Ірэну крычаўскім вашчылкам. Дух збіральніка іншых на нейкую справу у ёй выяўляўся на працягу ўсяго наступнага жыцця, асабліва калі даводзілася працаваць з дзецьмі. Была я спачатку ў вёсцы Забалаце Талачынскага раёна, выкладала там расійскую мову, літаратуру. А ўсе астатнія там выхаваўчыя гадзіны, палітінфармацыі я вяла па-беларуску. І таму да мяне прыходзілі настаўнікі на маю расейскую мову, літаратуру, каб паслухаць, ці праўда я ведаючы расейскую мову. І прыходзілі да высновы, што наша русіца размаўляе па-руску, они так казалі на трасянцы, паверыце, девачкі, она гаварыт па-рускі, точна как па-беларускі. Они так дзівіліся, як это у беларускай школе настаўнік расійскай мовы, а ў жыцці размаўляе па-беларуску. І там у мяне быў такі спеўча-драматычны харавы гурток. Мы вельмі сябравалі з нашымі вучнямі, і была вельмі зіма такая, маразы, завеем, і вельмі прыгожае было неба марознае, і шмат зорак, і вот мы з дзецьмі валіліся ў сумёты і глядзелі на зоркі і спявалі песні. А потом у меня была своя студия у городе Глыбоким, дзіцячая таксама. Там я здзейсніла пастаноўку нашага Сергея Кавалёва «Драўляны рыцар», потом уже нашы вядомыя тэатры, расійскі тэатр і купалаўцы ставіліся Сергея, але вот першым пастаноўшчыкам яго «Драўлянага рыцара» была нікому невядомая рэжысэрка Ірына Папурэнка. Thank you. калі я вярнулася назад у Менск, калі наступіла перастройка, я сышла брокерам на біржу і так пачынала таксама нейкі свой прадпрымальніцкі шлях з усімі атрыбутамі тых гадоў, з рэкетам і з разборкамі. І это было таксама вельмі цікава. А потым я стала астролагам. Пасля майстроўні, калі ўтварылася таварыства маладых літаратараў тутэйшыя, Ірэна пісала апавяданні. У зборніку тутэйшых я, канешне, Ірэнка Папурэнка, і пісала я ў стылі такім вельмі цікавым для сябе. Это музычная проза. Тады былі ў мяне апавяданні, джаз-апавяданні «Кактус», «Саната восені», «Амаль летні прэлюд солам для бас-гітары». А потым, калі лёс мяне закінуў у Москву, я там закончила академию астрологии, и зараз я астролог Артина Уранова, якая выступая на радио, один и дарыча астролог, які можа размаўляць по-беларуску на зорачныя тэмы. Зараз у мяне ещё есть задума написать такі турыстские маршруты, будзе называцца «Містычный Менск». Дзе там якія ў нас прывіды жывуць, дзе ў нас месца сілы ёсць, дзе наадварот. Дыпламаваны астролаг Хартіна Уранава мае сваё астралагічнае вытлумачэнне майстроўскага цуду. Апроч гэтага, Хартіна раскрые нам і іншыя таямніцы пасіянарнасці. Напрыклад, пра тое, што чакае нашу краіну заўтра, якім чынам з гледзішча зорак складаліся шляхі ў палітыцы лідара майстроўні Вінцука Вячоркі і чым была Менская плошча 2006 году, той намётавы гарадок, што на некалькі дзён нібы маляўнічая кветка з'явіўся на голым камені пасярод зімы. Пасярод зімы – гэта такі знак вельмі магутны, гэта знак Казярогу. Пад Казярогам знаходзіцца наша дзяржава. Гэта яшчэ па глобе, па яго астракартаграфіі, ён адносіў пад знак Казярога такую краіну, як Кіргізію і Эстонію. Так што не выпадкова мы былі зараз уцягнуты ў той гістарычны момант кіргізаў, таму што яны таксама, як і мы, знаходзімся пад знакам Казярогу. Яны сапраўды па зорках наш братэрскі народ. Майстроўня таксама знаходзіцца пад знаку Казярогу. Гэта знак досыць амбіцыйны і такі доўгажыхарскі. І таму мы зараз все пачынаем адшуквацца. Сімбал Казярогу – гэта скала. Так от, мы все стаім на нейкай такой скале, на гэтай гары, на ўзвышшы, і назіраем за светам. Я, як астролог Артина Уранова, у прэсе казала, што ўзраджэнне будзе адбывацца пасля 2012 года з Беларусі. Так і будзе. І гэта падтрымлівае не адзін 100 спецыялістаў. Тое, што будзе адбывацца, это будзе вельмі цікава, і таму што знак Казірога пазней за другіх знакаў пачынае сваё паступовае развіццё. І таму незвычайна вот гэты анекдоты пра эстонцаў, пра іх тэмперамент. Яны такія, таксама, як і мы, неспешныя людзі. З аднаго боку неспешныя, а з іншага боку самі сабе розум маем. Вінцук па гараскопу рак, а хоча стаць, скажам, лідарам у казірожай дзяржаве, калі гэта дзяржава заўсёды будзе яму чыніць перашкоды. Але ж ён быў лідарам у казірожай майстроўні. Ну, тады ён быў малады рачок, а зараз ён ужо сталы дзядзька, але я яго вельмі паважаю, таму што я ганаруся, што ён такі вот бацька сваіх дзяцей, дзед сваіх унукаў. То Вінцук, канешне, для беларускаў адраджэння зрабіў вельмі шмат. Ён такі быў ідэолаг майстроўні, без яго б, канешне, ўсё это было б вельмі прэсна і без толку. Рак, гэта звычай, гэта спадчына, гэта народ, гэта памяць аб продках, гэта Вінцук. І яму там праз ваша радыя ад мяне вялікае прывітанне ад Папурэнкі. Дарэчы, і самое захапленне астралогіяй у Ірэны Папурэнкі з майстроўскіх часоў. Тады яна вырашыла стаць астролягам? Я ім была заўсёды, мне здаецца. Я заўсёды гэтым цікавілася. Астралогія, яна развівалася толькі там, дзе была развіта навука. І ў Вялікім княцтве Полацкім быў такі знакаміты Васіль Нямчын, які яшчэ раней за Нострадамуса пакінуў свае так называемыя главы, дзе ён таксама прадказвае увесь лёс, які вот зараз мы праходзім. Правда, вельмі цікава, чамусьці гэтыя главы атрымаліся ў архіве Паўла Глобы. І вот у мяне заўсёды, як у беларускі, пытання, хто дазволіў з архіваў Полацкага архіва, хто дазволіў яму забраць гэтыя главы Васіля Немчына, і чаму яны дагэтуль не апублікаваны шановным Паўлам Глобай. Той жа Францыск Карына сваю падарожную кніжыцу, і там ён піша, што земскі лекар спачатку на зоркі гледзеў, а потым уже прызначаў, што там прымаць таму, хто звяртаецца да яго. Той же Семён Полацкі, штатны звездачот Пятра Першага. Вельмі цікава ўсё гэта. І мне таксама хацелася б гэту тэму асвяціць у сваіх уже краязнаўчых, можа, накідах. Шмат задумаў. І вот вся эта цікавасць, якая дагэтуль у мяне прысутнічае ў жыцці, это ўсё падмуркі, канешне, ад нашай майстроўні. Згадваючы майстроўню, Ірэна прапануе свой варыянт, якім чынам трэба было б адзначыць 30-е ўгодкі народзінаў публічнага беларускага руху. Там не было такіх кіроўцаў, там былі проста такі некія аднадумцы. Кіраўніцтва майстроўні нагадвала мне такі шведскі парламент, калі кожны мяняецца ролямі, і так яны і вельмі файна правяць. Так і было ў майстроўні. Нам трэба збірацца на купалля, збірацца з раніцы і да раніцы і святкаваць купалля, таму што это самае лепшае, мне здаецца, што можна пазычыць усім майстроўцам. Я б з радасцю ўсіх пабачыла. Мне вельмі хацелася жыць весела, і это сапраўды ўдавалася ў майстроўні. Хаця я памятаю купалле, калі нас акружылі міліцыянты і хацелі яны думаць, што мы там алкаголь п'ем і нас забраць пад эту вот марку. Хтосьці там збег, хтосьці там даглядаў, як там вытрасаюць нашы там валізкі на прадмет той жа гарэлкі. І былі вельмі расчараваны міліцыянты, што все былі цвярозыя і чамусьці дурнаватыя, спявалі песні да раніцы. І нас, канешне, тады там пабралі, разагналі. Але была такая ў мяне прагода на Мікалаеўшчыне. У мяне з майстроўскіх часоў закладзена любоў да свайго краю. Я вельмі шмат падарожнічаю па Беларусі. Потым, як астролаг, я выдала мапу астралагічную Менска. Яна вісіць, дарэчы, у інтэрнэце на Інтэрфакс BY. Нас было шмат, і мы ўсе дагэтуль такія шматлікія. І нас уже ў нашых дзецях стала болей, а ў нашых унуках яшчэ нас болей стане. Я ўвогуле люблю жыццё. Яно кіпіць, бурліць. Вакол мяне заўсёды цікавыя асобы, цікавыя падзеі. І магу сказаць, у Мінкіна ёсць такі верш: «Сінечую засціць ад вачэй дымоў шматлікіх верацёны, свідруючыю штодзённа сінечую засціць ад вачэй, але яна не стане цёмнай. Хоць на працягу дзён, начэй сінечу засцяць ад вачэй дымоў шматлікіх верацёны». От это сінеча, гэта тое, што я адчуваю да нашай краіны, да нашага народа. Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядала Ірэна Папуренка. Вёў перадачу Сергей Дубавец.